puri sanu pentru Nașa Jupâneasa, pentru Mario Junioru, pentru Nașu Nașul Nașilor, pentru Super Nașu, pentru Super Nașu, pentru Mariusica, 50 de euro de la Purisanu, de la fratele lui Nașa. Pentru Nașa, Nașa, Nașa, Nașa, pentru Nașa, Nașa, Nașa, Nașa, pentru Nașa, Nașa, Nașa, Nașa, pentru Nașa, Nașa, Nașa, Jupâneasa. Pentru mine, Mariusica, și pentru Jupâneasa, de la Nicu Nemuritoru. Ia uite ce spune! Pentru Nașa, pentru Nașa, pentru Nașa, pentru Nașa, pentru Nașa, pentru Nașa. Exclusiv! By Ciprian, Ciprian, zi! Solo! De la Elvis! Verișorul lui Nașu Mare din această seară, de la Elvis! Fără număr, fără număr, pentru Nașu Unicatul, pentru Super Nașu și pentru Nașa Jupâneasa, perechea potrivită, 50 de euro! Pai Ciprian, Ciprian, zi, zi. Pai Ciprian, Ciprian, zi, zi. Solo! Adeciune de la Dan Finuțu, încă 50 de euro. Aurel Maineheru! Vișan și Felix să vină la joc. 50 de euro de la Dan Finuțu, să rugați de Dan Finuțu să iese la joc. Încă o dată introducerea aia, cum îi place Lunașu, pe sistem electric Taliban. Dracu de criză! Da! Pârnaie să vină la joc. Să vină Pârnaie la joc. Hai Pârnaie! Învingătorule! Exclusiv! Pai Ciprian, Ciprian, zi! Ciprian, Ciprian, zi! Eu că odată sistemul Taliban! Pai Ciprian, Ciprian, zi! Am băiatul